Ia vă rog eu mult să ascultăm cuvintele lui cuvântul Cristofor, Dumnezeu să-l odinească. Că a venit lângă el, făblețea lui, puterea lui, a nașterea lui. Mâine este ultima zi, fraților. Și a venit și băiatul lui să-și vadă tăicuțul. Și l-a venit la petrecerea lui. Și a venit la moartea lui. Auzi vorbele astea, vreți. Tata, nu m-ai așteptat. Of, tata, nu m-ai așteptat. Și m-ai lăsat supărat. Mai tata, două săptămâni te așteptai. Ia-uzi, poate cu viață scăpai, că venea băiatul tău și rugam pe Dumnezeu. Și rugam pe Dumnezeu, nu lua regele meu, nu lua puterea mea, nu lua puterea mea, nu lua, Doamne, pe tata, mi se duce liniștea. Iau ce spune cuvântul Cristofor, Dumnezeu să-l odinească, frate. Aș ieși, Doamne, să-ți pierd cuvintele lui cuvântul Cristofor. Aș ieși, Doamne, să-ți pierd când îl zic pe Ganazer, că i-am luat puterea și nu-l crede nimeni. Eu te rog, băiatul meu, eu te rog, băiatul meu, să asculti și cuvântul meu, să ai grijă de frații tăi, că eu plec de lângă ei. Tu să ai grijă de ei, știi că baza e la tine, ce mult mă mândream cu tine. Ia uite ce spune. Eu mă jur tăicuțul meu, eu mă jur tăicuțul meu, nu este cuvântul tău. Și stau lângă frații mei și o să am grijă de ei, când vine leșin să mor, când vine lejin să mor, o să am grijă de litor. Când vine lejin să mor, o să am grijă de litor. Sunt la inimă la tristă, am grijă de Aramis, care plânge supărat, că de tată e lăsat. Ia vă rog eu mă, ce spune? Pleacă tata Cristofor, ce supărat e el sun. Mai Doamne, pleacă tata Cristofor, ce supărat e el sun. Of, Doamne, Doamne, cât mai plângeți lui, pentru frații lui, pentru tăicuțul lui. Ia vă rog eu din suflet. Scoală-te, tăicuțul meu, mă! Ai scoală-te, tăicuțul meu, că tu știi cât mi-a dat greu. Mâine pleci de lângă mine și nu te mai văd pe lume. Mâine pleci de lângă mine și nu te mai văd pe lume. Ce-a trăit a fost un vis, rămâne pe cruce scris, rămâne pe cruce scris, Doamne. Poți lui, și pentru fratele lui, pentru Cristofor, pentru regele nostru, pentru Cristofor, Dumnezeu să-l odinească. Volume. Legenda Cristofor, toți copiii lui. Unde pleacă regele? Măi, Doamne, unde pleacă regele? Că ne ia în putere și avem triste zilele. Mâine pleacă regele. A rupt inima din mine, că pleacă și nu mai vine. Și mie inima secată, nu mai vine niciodată. Ia-uzi. Tata, eu mă jur ceva. Mai tata, eu mă jur ceva. Că nu-o las pe cainia, pe mama mea, puterea mea. Nu-mi-o las pe mama mea străină ca păsărea, că rămâne singurică, că rămâne necăzită, că rămâne necăzită, de tata e părăsită. A, măi, Doamne! Măi, Doamne, mă uit pe Monica mea. Măi, Doamne, mă uit pe Monica mea. Are tristă inima. Ea spune cu disperare, l-ai luat pe tata, Doamne. Mi-ai luat taicuțul meu, mi-ai luat regele meu, cui mai spun durerea mea? Și eu și prințesa mea, cui mai spun durerea noastră? Că nu e tăicuțul acasă, că pleacă tăicuțul nostru, ăla mândru și frumos. Că vine legii să mor, mâine pleacă Cristofor. Mâine pleacă Cristofor. Amai, Doamne! Auzi cuvintele astea? Ce spune? Ana Zărea, ascultă-n coara. Ana Zărea, ascultă-n coara. Vreau să-ți spun durerea mea. Vreau să-ți spun durerea mea. Mor cu foc de calea care n-a venit la mine. Auzi vorbele astea. Și eu plec urat în piept, nu mă vede nici alberg, nu mă vede nici zapar. Plec cu sufletul amar. Am frații la suferință, mi-e inima necăzită, că n-a venit să mă vadă. Of, mor cu inima întristată. Ia-uzi. Uită-te, tată, la mine. Toți copiii lui. Pentru unchi, pentru nepoți, pentru verși, pentru regele lor. Pentru durerea lor cea mai mare, pentru tăicuțul lor Cristofor, care mulțumește că i-a fost tată toți copiii lui. Deja lipsa-i cuțul nostru, te jali brățele nostru. Te jali ultima dată, că nu mai fi niciodată. Că tu pleci și nu mai fi, că tu pleci și nu mai fi. Ne las fără bucurii. Ia vă rog eu, ce spune cu mătru Cristofor? Spune așa. Ne-l să ne ascultă cumva. Vreau să simți durerea mea. Plec la inimioară trist. Să-i grijă de Aramis. Să-i grijă de Anaser. Aș ieși, Doamne, să-ți pierd. Of, of, și eu plec cu mare dor. Să ai grijă de Lindon. Amai, Doamne. Să ai grijă de prințesa, că nu crede nimeni. Că nu crede nimeni. Să ai grijă de Monica. I-auzi, că pleacă tăicuțul vostru, că pleacă regele vostru. Sol minor lentă. Pentru toți frații, lucumătru meu, Anaser, pentru tăicuțul.